Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. No, muszę Państwu powiedzieć, że sam nieco odpłynąłem przy dźwiękach proponowanych przez pana Jerzego Kordowicza. Ja mam teraz Państwa budzić? Thank you. 7,5 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trójka Państwa budzi codziennie od poniedziałku do soboty, od 4 do 6. Dzisiaj program zrealizuje Krzysztof Sagan. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i czują Państwo ten uśmiech, a to dlatego, że mamy 2 godziny muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. No i polska reprezentacja muzyczna na początek naszego dzisiejszego spotkania, ale tak jak Państwo wiedzą, w tej audycji muzycznie wszystko się może zdarzyć i tak będzie dzisiaj do 6. Ja przypominam, że możemy być w kontakcie, o czym Państwu codziennie mówię, jeżeli tylko mam okazję. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres bez zmian. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mało tego, zachęcam tych z Państwa, którzy nigdy nie pisali do radia, aby się odezwali, bo przecież to nic nie kosztuje, to nie boli, a jest Frajda, gwarantuję. No i jeszcze z takich wiadomości organizacyjnych chciałem Państwu powiedzieć, że oczywiście o 6:00 pierwszy serwis informacyjny, wiadomości pogodowe i potem sportowe, ale a propos tej pogody, no to jadąc dzisiaj do radia troszeczkę nie wierzyłem, no bo ciepłe buty, ciepła czapka, bluza, kurtka i jeszcze zimno. Ja się pytam, gdzie ona jest? Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze działa są krótsze. Są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. I znowu noce są krótsze, coraz więcej dnia, śpiewa Tomasz Organek razem ze swoim zespołem. A propos, dzisiaj rzadko o tym Państwu mówię, bo po szóstej pewnie kilka razy Radek z Karolem wspomną, ale będę pierwszy. Dziś słońce przywita nas o 6.04, pożegna o 19.14, ale uwaga, o 4.04 czytam świt astronomiczny, o 4.49 świt żeglarski, a o 5.31 świt cywilny. For an airplane, ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. I said, I don't care how much money I gotta spend, I got to get back to my baby again. My lonely days are gone, I'm going home. My baby just wrote me a letter. Oh, well, she wrote me a letter, said she couldn't. Ticket for an airplane. I ain't got time to take the fastest train. My lonely days are gone. I'm going home. My baby just wrote me a letter. Yeah. She wrote me a sweet letter, telling me she loves me. Osiemnaście i pół minuty po godzinie czwartej. Krzysztof, który dziś realizuje audycję, pyta, kiedy świt żołnierski. No, tego w dzisiejszych notatkach, drodzy Państwo, nie mam, ale mam jeszcze jedną rubrykę, o której chciałem Państwu powiedzieć, o zmierzchu, bo to też bardzo ważne, że dziś zmierzch cywilny 19.47, zmierzch żeglarski o 20.29 i zmierzch astronomiczny 21.14. No, To się dowiedzieliśmy dzisiaj troszeczkę o tym wszystkim. Więcej wiadomości, tak jak powiedziałem, o 6 u nas muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. Przypominam, że mogą Państwo pisać, adres Państwo znają. Trójka budzi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to sobie potańczymy trochę. No takie są te poranki, bo państwo o tej porze, a mamy 4:23, robią różne rzeczy. To nagranie zespołu Confunction pochodzi z roku 1977. Uwaga, 1977. Ale to były czasy, jeżeli chodzi o muzykę soul, jeżeli chodzi o muzykę funky. Zawsze opowiadam państwu o takim przycisku, który chciałbym mieć, za pośrednictwem którego bym się przeniósł chociaż na jeden weekend do takiego Nowego Jorku i na przykład potańczył sobie w Studio 54. No to się trochę rozmarzyłem, bo czasami na antenie radiowej tak bywa. Podpowiem Państwu tylko tyle, że kolejne nagranie od tego poprzedniego jest młodsze o 46 lat, bo płyta ukazała się dokładnie w miniony piątek. White walls, white wine. all the time. Life crawls inside black hole, white crime. Another day, another dark, another way to kill some time. Jimmy the Best was on his back, took a sucker punch off his childhood tracks. Bye-bye Freddy was holding the ball, never can have too much fun. Bow like this with all the big money, same old says, not tonight, honey. Jean Michel and Andy was right, all you mothers were too uptight. To ja może Państwu od razu powiem, choć miałem przyjemność do tego samego mikrofonu podczas minionego weekendu mówić już o tym, że w miniony piątek brytyjska formacja A Certain Ratio wydała wspaniały album zatytułowany 1982, na którym to albumie wspaniale łączą gatunki, na przykład muzykę rockową z muzyką funky, muzykę elektroniczną, jeszcze z innymi klimatami. No i ten album absolutnie nadaje się do tego, żeby prezentować go na antenie radiowej, bo jest przepełniony wspaniałymi dźwiękami. Więc polecam Państwu ten krążek, jeżeli Państwo mają ochotę posłuchać jakiejś nowej muzyki. To 2 minuty i 55 sekund z tego właśnie wydawnictwa. Certain Ratio. Właśnie, to oni z Wielkiej Brytanii, od końca lat 70. na scenie i proszę bardzo, w jakiej są formie. Kiedy zadałem pytanie kilka minut temu, gdzie jest ta wiosna, bo trochę chodzi mi to po głowie, otrzymałem zdjęcie i odpowiedź, że ona jest w Portugalii. Drodzy Państwo, chciałem zaapelować, że ja nie życzę sobie takich zdjęć i takich informacji, bo będę strasznie obrażony, a nie ma jak obrażony speaker radiowy. No chyba nic gorszego nie można sobie wyobrazić. Supposed to write. see. Move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it! Mister, look at your girl, she loves it. I can see it in her eyes, she... Pan Krzysztof pozdrawia z Wielkiej Brytanii, nasz stały słuchacz, dziękujemy. Pan Tomasz dziękuję za sens dalszy życia, cytuję. No proszę bardzo, co to w tej porodnej korespondencji można znaleźć? michał.grabkowski@polskieradio.pl 4:31 na naszym radiowym zegarze, na dworze dalej ciemno, a my tutaj w Trójka Budzi słuchamy sobie muzyki, tym razem spod znaku formacji, która w skrócie można powiedzieć nerd, chociaż z kropkami te litery, między tymi literami są kropki, to Chad Higo i Pharrell Williams, niesamowity duet producencki, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i muzykę współczesną. No i skoro padło hasło Pharrell Williams, a jeszcze nie padło dzisiaj hasło, że to poniedziałek, chociaż może gdzieś przymyciłem tą wiadomość, w sumie państwo zdają sobie z tego sprawę. A dla niektórych poniedziałek może być trudny po weekendzie, niektórzy nie lubią poniedziałku, właściwie wiele osób nie lubi poniedziałku, no to skoro Pharrell Williams i ten trudny poniedziałek, to wierzę w moc tego utworu, więc proszę się uśmiechać i z tym uśmiechem rozpoczynać nowy tydzień. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Big up the crew in the area. Still have it like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still living like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, that's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. See, every time. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Właśnie, ja wyprzedzę może od razu pytania, które na pewno się pojawią podczas dzisiejszej audycji. Pytania o kącik dla seniora. Więc z jednej strony mogę powiedzieć, że dzisiaj kącika dla seniora no niestety nie będzie, bo on nie jest zawsze. Ale z drugiej strony muszę Państwu zdradzić tajemnicę, że w drugiej godzinie znowu przeniesiemy się do lat 70. i do Stanów Zjednoczonych, więc w sumie lata 70. Stany Zjednoczone to w pewnym sensie jest kącik dla seniora, ale

wspaniałym studiu nagraniowym i tworzy kolejne dzieło, dzieło na miarę właśnie tej płyty wydanej w 1998 roku. No to tak sobie gdybam, drodzy państwo, z jednej strony tęsknię za nowymi dźwiękami Lauryn Hill, a z drugiej strony Trójka Budzi to taka audycja, kiedy przypominamy sobie tematy muzyczne, które bardzo dobrze znamy i które, myślę, dobrze wybrzmiewają między czwartą a szóstą, kiedy państwo przygotowują się do dnia, do dzisiejszego poniedziałku, no i do tygodnia, bo to dobrze, z dobrą muzyką rozpocząć taki tydzień, prawda? Lepiej brzmiałyby te lekko jamańskie rytmy, gdyby teraz śpiewały nam ptaki i było piękne słońce. Tymczasem spojrzałem, nie wiem dlaczego, w telefon, tam aplikacja pogodowa, która pokazuje, że rzeczywiście słońce to dzisiaj będzie o 6 rano, ale zaraz pod tym słoneczkiem

znowu dziś widzę zachód słońca, znowu